على آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Değerli kardeşlerim, bugün öğle namazında, cuma namazında önceki vaazımızda Hucurat suresinin ilk iki ayetini anlatmıştık, yorumlamıştık. Oraya bir ufak dönecek olursak neydi konumuz? Allah-u Teala Allah'ın ve Resul'ün önüne geçmememizi emir buyurmuştu. Ve akabinde ikinci ayette Peygamberimizin sesinden fazla sesimizi yükseltmememizi, kendi aramızda konuşmamız gibi Peygamberimize konuşmamamız gerektiğini ve bunun zamanla insan davranışlarını kötü yönde etkileyeceğini ve alışkanlık haline geleceğini ve böylece bize ne anlatmış oldu Allah-u Teala? Edebi anlattı. Yani büyük insanlarla küçüklerin ilişkisini anlatırken statüsü farklı olan adamla adamlar arasındaki ilişkileri, beşeri münasebetleri anlatmaya çalıştı, anlattı, emir verdi. Böyle yapacaksın dedi. Ve şu prensipte bıraktık. Dedik ki Allah-u Teala insan davranışlarının her birini, her bir davranışı bağımsız olarak bilinçle mayalanmasını istiyor. Yani her davranışta şuur olması lazım. Müslümanın bilinçli davranış sergilemesi gerektiğini anlatmıştı, söylemişti Allah-u Teala. Bunu söyledik öğleye. İşte bu ayeti kerimelerin devamı geleceği için burayı ben kısaca bir özet olarak verdim. Şimdi üçüncü ayeti kerimede diyor ki Allah-u Teala اِنَّ الَّذ۪ينَ يَغُلُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sesini alçaltanlar, yüksek perdeden konuşmayanlar, işte edep öğretiyor Allah-u Teala, edep. Bir büyüğün yanında nasıl konuşulacağını anlatıyor. Ve bunu öğle vakti ne demiştik hatırlarsanız? Buradaki peygamberimizin yanında sesini alçaltma edebi bugünümüze nasıl uyarlanacak dedik. Onu anlattık. Nasıl dedik? Öğretmenle konuşurken, bir devlet adamıyla konuşurken, o devlet adamı hakkında yazı yazarken perdeyi yüksek tutmamak lazım. Kritiz yaparken, tenkit ederken perdenin yüksek tutulmaması gerektiğinin, bunun edebini anlatıyor. Yani bu ayeti kerime günümüzde uyarlandığı zaman yazarlığın nasıl yapılacağını, muhabirliğin nasıl yapılacağını, gazeteciliğin nasıl yapılacağını da anlatıyor. Evlatlığın babaya karşı nasıl yapılacağını, talebeliğin öğretmene karşı nasıl yapılacağını anlatıyor demek. Bu bir edep yani bu. Her yere uygulanacak bu şimdi yani hayatta. Onu öğleye biraz bahsetmiştik ya. Heh. Şimdi diyor ki Allah-u Teala bu benim emrimi yerine getirenler. Yani büyüğüyle konuşmasını öğrenenler, edebini takınanlar diyor Allah-u Teala. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Allah-u Teala onların kalplerini imtihan etti. İmtihan kelimesi Arapçadır. İmtihan. Fakat Allah Allah, Allah onların kalplerini imtihan etti ne demek? Şimdi buna, bu kelimenin iki manası var. Bir denemek, sınav yapmak. İmtihan demek, denemek manasına geliyor. Bir manası var, çok orijinal bir mana. Temizlemek manası vardır. İmtihan, temizlemek manasına. Ortaya çıkarmak demek. Ne demek? Bir insanı niye imtihan ederiz? Bilgisini ortaya çıkarmak için. Öyle değil mi? Ve onun başarısını tescil etmek için. Heh. Allah-u Teala da diyor ki ben bu edebi size öğretmekle kastım sizin kalbinizi temizleyip de onun ondaki ilahi imanın ortaya çıkması için. O kalpteki imanın başarısının ortaya çıkmasıydı. Bak şimdi ne mana çıktı buradan, gördün mü? Şimdi bu manaya iki mana veriyoruz. Bu kelimeye iki mana veriyoruz. Allah-u Teala diyor ki ben bu edep kurallarını öğretiyorum size. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle benim önüme geçmeyin. Yani kendi fetvanızı Allah'ın fetvasının önüne koymayın. Peygamberin sünnetinin önüne koymayın. Derken bu bir edep. Fikir edebi, ilmi edep. Ahlak ya. Bunu anlatırken Allah-u Teala diyor ki aslında bu kuralları size vermekle sizin kalbinizi deniyorum ben. Kalp denemesi. Yani aklınızı deniyorum. Akıl, akıl. Buradaki kalp akıl manasına gelir. Kur'an-ı Kerim'de kalp iki manaya gelir. Bir manevi kalp, bir de akıl manasına gelir. Sizin aklınızı deniyorum. Aklınızı terbiye ediyorum. Aslında ikinci manayı verirsek çok daha güzel oluyor. Sizin kalplerinizi temizliyorum. Temizlemek için bu işi yapıyorum. Bak bak. Demek ki edepsizlik, ahlaksızlık insanın kalbini kirletiyor. Ha bu işe bak sen şimdi. Allah-u Teala bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Mutaffifin suresinde söylemiştim mi şunu bir evvelden? Allah-u Teala diyor ki orada kella bel rane ala kulubihim ma kanu yeksibun. Yaptığınız işler, davranışlarınız, amelleriniz sizin kalbinizin üzerine sis gibi bağlıyor, kirletiyor, ki pas bağlıyor, rane. Rane kelimesi kir demek, pas demek, sis demek. Anlıyor musun? Şimdi dedim ya size banyoda, banyoyu alırsın bakarsın cama, cam da kendini göremez. Aa, cam kendini göstermiyor. Niye? Sislenmiş çünkü üzeri. Hah, buharlaşmış. Ameller de insanın kalbinin üzerinde buharlaşır, pas bağlar, bakarsın kendini göremezsin. Anlayamazsın kendini bu sefer. Günahlarını göremezsin, kendi kendini kritize edemezsin. Hep başkasını kritize edersin, kendi kendini kritize edemezsin. Havucu görüyor musun şimdi? Bunu Allah-u Teala Mutaffifin suresinde söylüyor. İşte yanlış davranışlar, edebe mugayir davranışlar, edebe aykırı davranışlar insanın kalbinde pas bağlıyor. Bozuyor akıl sistemini, akıl mekanizmasını bozuyor. Aklın mükemmel bir şekilde çalışmasını engelliyor. İşte diyor Allah-u Teala ben bu engeli ortadan kaldırmak için bu edebi size öğretiyorum. Ha? Bak şimdi. Demek ki Allah'ın fikirlerinin, Allah'ın vahyinin üstünde ben fikir üreteceğim diyen adamın kalbi bozuktur. Kalbi hastadır o. Manen kalp hastasıdır o adam. Ha bu terbiye öğrenmesi lazım. Şimdi bizim terbiye yok, bizde yok kardeş. Din adamlarına bu terbiye yok. Çünkü kendi görüşlerini fetva veriyor. Allah'ın fetvası gibi, din gibi satıyoruz şimdi. Ve kalplerimiz hasta. Din adamlarının kalpleri hasta. Tabi cemaatin kalbi de hasta. Kahve köşelerinde oturuyorsun, fetva veriyorsunuz siz de yani. Siz de hasta ya. Anladın mı şimdi burada? Yani Allah-u Teala fikir ahlakını, düşünce ahlakını, ilim ahlakını öğretiyorum burada diyor. İlim edebini öğretiyorum size. Beşeri bilgi ile ilahi bilginin yerine oturtturuyorum diyor Allah-u Teala. Hangisi hangisine saygı duyacak? Bunu öyle anlattık ya, bunu burada şimdi bu ayet de onunla ilgili olduğu için orada konuşuyorum. Diyor ki Allah-u Teala sizin kalbinizi temizliyorum. Pislikten temizliyorum. İmtihanın manası bu. Ortaya çıkarıyorum. Kabiliyetleri ortaya çıkarıyor ya. Bilip, talebenin bilip bilmediğini ortaya nasıl çıkaracaksınız? Nasıl çıkaracaksınız? İmtihan yapacaksınız. Allah-u Teala da ben bu imtihanla sizin takvanızı ortaya çıkarıyorum diyor. Littekva. Kalplerinizi temizliyorum, temizliyorum. Littekva takva için temizliyorum. Demek ki hatırlar mısınız? İyi dinleyin beni. Öyle bir ders veriyorum size ki üniversitede böyle ders kolay değil ha. Hatırlar mısınız, size bir laf söylemiştim. Allah-u Teala Şems suresinde insanı yaratırken o insanın tabiatında iki büyük özellik koymuş. İki mühim boyut koymuş. Boyut. Bu boyutlardan biri günaha açık olan tarafı, insanın hata yapma özelliği. Bir de insanın takva özelliği. Yani bağışıklık sistemi, hataya karşı insanın manevi yapısını koruyan bağışıklık sistemi demiştik. Şimdi diyor Allah-u Teala, ben sizi terbiye ederken, size edep takındırırken maksadım o yaratılışta sana koyduğum bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için ben bu imtihanı yapıyorum. Anladınız bilmem, anladıysanız erinmek lazım burada. Demek ki Yüce Allah terbiyesi olmayan adamın takvası olmaz diyor. Takva edep demektir, terbiye demektir. Peygamber'e karşı nasıl davranılır? Allah'a karşı nasıl davranılır? Allah'ın vahyine nasıl saygı duyulur? Beşeri fetvaya nasıl saygı duyulur? Mezhepteki imamların verdiği fetvanın yeri nedir İslam'da? Allah'ın verdiği fetvanın yeri nedir? Bu edebi bilmeyen adam takva sahibi olamaz. Bu istese Allame-i Cihan olsun. Hiçbir şey yaramaz bu adam. İşte bunu söylüyor burada bak. 1400 sene evvel benim Rabbim hangi fikre ne kadar saygı duyulacağının edebini anlatmış. Bir üniversite açmış Allah'ım benim. Bu üniversitede ilmi ahlakı anlatıyor burada. İşte diyor Yüce Rabbim, insanoğlunun yaratılıştan koymuş olduğum takva özelliği, takva boyutu, korunma boyutu, günahtan korunma boyutunu koymuşum. Bağışıklık sistemi koymuşum, biyolojik yapı gibi. Biyolojik yapının bağışıklık sisteminin aynısını manevi yapıda koydum. Buna da takva dedi Allah. İşte bu takva, bazen insan edebe mugayir davranışlarla bu takvayı köreltir. Yahut köreltmez de şöyle diyelim. Közler böyle külün altında olur ya, kül. Üstü kül, ateş görünmez oraya. Açarsın külleri, bakarsın altında köz var. Canlı duruyor, ateş orada. Heh! İşte o külü atmak istiyor takvanın üzerinden. Ahlaksızlık, edepsizlik, edebe mugayir davranma takvanın üzerini küllendirir. Allah-u Teala diyor ki, ben bu ahlak kurallarımla o takvanın üzerindeki külleri bir tarafa atırıp da insanın cevherini ortaya çıkarmaktır. Takvayı ortaya çıkarmaktır benim kastım diyor. Bu ayeti görüyor musun şimdi? 10 dakikadır uğraşıyoruz, çözemiyoruz onu. Çözmek mümkün mü? Kolay mı? Ha diyor Allah-u Teala. Kim bu imtihanı kazanırsa, kim bu takvasını ortaya çıkarırsa, üzerindeki küllerini atarsa, temizlerse o gönlünü, gönlünü kirlerden, yabancı fikirlerden, yabancı düşüncelerden, yabancı niyetlerden, kötü niyetlerden temizlerse, peki ne olacak Allah-u Teala? Ne olacak şimdi bu adama? Lehum mağfiratun. Onu affediyorum ben diyorlar. O ufak günahlarını affediyorum diyorlar. Onu bağışlıyorum diyor. Fermanı Allah veriyor. Bağışlayacağın fermanı Allah veriyor. Ve ecrun azim, ve büyük bir ödül vereceğim ona ben. Ona ben büyük bir ödül vereceğim. Demek ki değerli kardeşlerim, ahlaki davranışın ödülü bu dünyada da verilir. Hatırlıyor musun Orhan Gazi derler? Veya Osman Gazi derler ama Orhan Gazi'ye söylenir bu. Misafir olduğu evde sabaha kadar uyumuyor, ayağını Kur'an'a karşı uzatmıyor. Sabahleyin geliyor misafir, evin sahibi görüyor, bakıyor yatak hiç bozulmamış. Ne oldu padişahım dedi, ne oldu, yatmadınız mı? Yahu dedi, Kur'an-ı Kerim'i koydun bu odaya. Kur'an-ı Kerim'i gel al çıkar demeye diyemedim sana, bu edepsizlik olur. Kur'an-ı Kerim çıkaracak odadan dedi, olmadı. Yatıp da ayağımı kadar uzatamadım Kur'an-ı Kerim'e karşı dedi. Kaldım ayakta uykusuz dedi. İşte bu adamın kurduğu devlet devlettir işte. İşte onun mükafatı, ödülü budur işte. Anladın mı? İşte bak, o adama ödül verdi Allah. Ve 700 sene imparatorluk kurma ödülünü verdi. Ödül budur. Hem dünyada hem ahirette. Yani ahirette de cenneti veriyor tabii, o ayrı. Ama bu dünyada da ödül veriyor Allah. Gördün mü sen şimdi? Canlı misalini gördün mü bu işin? Takvanın, saygının, edebin. Kur'an'a karşı ayağını uzatmayan adam. Bu nesilden geliyoruz, bu neslin torunlarıyız. Sözüm ona. Şimdi onları da bile benimsemiyoruz şimdi yani. Demek ki ne oldu? Burada Allah-u Teala diyor ki, benim bu imtihanımı kazanan adam, ahlak, edep imtihanımı kazanan adam, takvasını ortaya çıkaran, öne çıkaran adam, takvayı öne çıkaran adama ben ne yapacağım? Benim görevim ne diyor Allah-u Teala? Ben de bir şey yapacağım ama imtihanı kazandı buna. Buna bir not vereceğiz şimdi. Bu imtihanı kazandı. Doldurdu, testi tam doldurdu. Bu nereyi kazanacak şimdi diyor Allah-u Teala. Bir defa önce benim affımı alacak. Ha, ne yapacağım? Onun küçük hataları olur. Bu insanoğludur. Onun hataları olur diyor insan. Onları bir defa sileceğim. Ne de ona büyük bir ödül vereceğim. İşte bu ödül bu dünyada da olur. Ahirette de olur. Allah'a saygılı, Kur'an'a saygılı insanların nasıl devlet kurduğunu gördünüz. Söyledik, misalini söyledik. Allah-u Teala devam ediyor şimdi. Bir alttaki ayette İnnellezîne yunâdûneke min verâil hucurâti ekseruhum lâ yâgilûn. Şimdi Arapların şöyle bir adeti varmış. Tabi bedevi ya, daha bedevi, daha medenileşmemiş yani. Araplar o zaman daha medenileşmemiş. Cahiliyet dönemini yaşıyor. Her ne kadar Müslüman olmuşsa da o kabalık hala onda daha yontulmamış yani. Yontulmamış. Gidiyorlarmış böyle sokaktan geçerken, peygamberin evinden de geçerken, odalarının hücrelerinin önünden geçerken. Ay! Muhammed çık dışarı, böyle bağırıyor edepsizce. Çık dışarı, nasılsın, iyi misin? Peygamberimiz de haya ediyor, bir şey diyemiyor onlara. Allah-u Teala bu ayeti indirdi. Dedi ki, İnnellezîne yunâdûneke min verâil hucurâti. Ya Muhammed, sana odalarının arkasından bağırıyorlar. Ekseruhum lâ yâkılûn. Onların çoğunun aklı kesmiyor ya. Kızma onlara. Allah diyor peygamberine. Kızma onlara. Onların aklı çalışmaz. Beyni çalışmaz onların. Onlar daha hala edep kazanmamışlar. Yani peygambere nasıl davranılır bilmiyor. Ha, onu bilmiyor yani. Aklı ermiyor. İşte bak burada akıl kelimesini kullanıyor Allah-u Teala. Akıl, her davranışta akıl olacak. Akıl, akıl. Akıl olmazsa, Müslüman bile olsa gene kaba davranırsın. Bu imanla olmuyor bu iş. Akıl olacak öyle. Ben Müslümanım demek de iş bitmiyor. Akılla göre davranır, kibar davranacaksın. Akıl insana kibarlığı öğretir. Kendisi kibar zaten. İşte burada bak Allah-u Teala akıl kelimesini kullanıyor, görüyor musun? Onların aklı ermez ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bağırıyorlar sana, bakma onlara. Şimdi bir soru soruyorum bu ayeti kerimeye. Ya siz bana sorduğunuzu kabul edelim. Hoca efendim, peygamberimiz vefat etti. Onun hücreleri de kalmadı şimdi. Bu ayette nasıl amel edeceğiz? Bu ayetteki hücreler, ev ne demek, odalar ne manaya geliyor şimdi yani? Öyle ya, bu ayet 20. asırda nasıl tatbik edeceğiz bu ayet? Ha, buradaki hücre ne manaya geliyor biliyor musun? Buradaki hücre İslam'ın prensipleri demektir. Öyle İslam'ın prensiplerini arkadan böyle alayvari konuşamazsın. Bu edepsizliktir. Bu ilmi ahlaka yakışmaz. Din ahlakına da yakışmaz. Buradaki hücre İslam'ın prensipleridir. 20. asırda böyle yorumlayacağız bunu. Nasıl Ramazan? Hoşuna gidiyor mu? Ramazan'ın buraya gelmesine değdi. İşte orijinal bakış açısı budur işte şimdi. 20. asırda ben tefsir yapıyorum bunu. Nedir o? Peygamberimizin odaları yok ki burada şimdi biz odalarına bağıralım yani. Bu iki yönlüdür. Bu hem hakikaten bir büyüğün odasının yanından geçerken efendim böyle bağırıp da dışarıdan Ahmet, Mehmet falan demenin anlamı yok. Bu terbiye yakışmaz. Adaba yakışmaz. Neredeyse nasıl davranacağını bileceksin. Kime, nasıl, ne zaman davranacağını bileceksin. Bu bir. Tamam. Bu kural tamam. Fakat bu kural, buradaki hücre kelimesinin manası İslam'ın prensipleridir. İslam'ın kuralları hepsi bir hücredir. Hepsi bir odaya bakar. Onun arkasından böyle ona alay edercesine bağıramazsın. İslam'ın prensipleriyle alay edilmez. Hafife alınmaz ya. Bu budur işte. Peygamberimizin kendi zatı olmadığına göre bu ayeti kerimeyi bu şekilde yorumlayacağız. Demek ki ne oluyor? Kimdir akıllı, kimdir akılsız? Bu ayet onu da cevaplandırıyor şimdi. Böyle bir soru sorsak, dini kurallarla boğuşan, çatışan, alay eden adamın beyni çalışmıyor demektir. Bir sürü beyinsiz var şimdi burada. Bir sürü beyinsiz gözü dolaşıyor yani şimdi. Türkiye'de bir sürü sözüm ona beyinsizler dolaşıyor. Akıl yok adamda. Adamda beyin yok. Hem bilmiyor hem konuşuyor aleyhte. Dinin aleyhine konuşuyor şimdi. Hem de bilmiyor, okuduğu yok yani. Bir ayet bilmez. Okumasını bilmez. Terbiye yok adamda. Bilmediği şey hakkında konuşmama terbiyesi yok adamda. Ama konuşuyor. Ya işte beyni yok o adamın. O adamın beynini çıkar tavuğa tak, tavuk kümesi bulamaz. O kadar beyinsiz adam. Öyle söylüyor Allah. Onların beyni çalışmıyor diyor. Beyinleri yok. Demek ki akıllı adam edepli adamdır. Ha, şimdi anladınız mı şimdi? Nerede nasıl davranılacağını, kime nasıl davranılacağını, bu edebini bilen adam akıllı adam. Akıl edebe çağırır insanı, ahlaka çağırır, terbiyeye çağırır, akıl. Ha, ahlaksızlığa ise nefis çağırır. Bunu bilmek gerekiyor. Bunları gençlerimize öğretmiyoruz. Bunlar öğretilmiyor, bu ayetler öğretilmiyor. Ve edepsiz, terbiye bilmeyen bir sürü gençlik türemiş. Hocasını döven, hocasına küfreden, bilmem ne yapan, efendim, bir sürü gençlik türedi. İşte bu dersler sadece kimya, fizik öğretmekle olmuyor bu iş. Edep de öğretmek lazım. Bak Allah öğretiyor bize. Devam ediyor Allah-u Teala. وَلَوْ اَنَّهُمْ سَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ 5. ayet. Allah-u Teala diyor ki ya Muhammed sen odanda iken, hücrelerinde dururken وَلَوْ اَنَّهُمْ سَبَرُوا keşke onlar sabretselerdi. حَتَّى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ sen onlara çıkana kadar sabretselerdi. Yani sen çıkmadan evvel sana bağırmasalardı, öyle edepsizce bağırmasalardı, kibarlığı öğretiyor. Sen onlara çıkana kadar biraz sabretselerdi, bekleselerdi de sen çıktıktan sonra problemlerini sana sorsalardı diyor Allah-u Teala. Lekâne hayran lehum. Onlar için iyi olurdu bu. Hayır burada iyi manasına. Onlar için hayır olurdu, iyi olurdu. Bu davranışı böyle yapsalardı diyor Allah-u Teala. Demek ki burada ahlaki davranışta, edepte, terbiyede en baş tac değer nedir? Değer. Değeri ne olduğunu anlatmıştım size. Toplumun yaşantısından süzülüp gelen ve ahlakın üzerine konduğu, oturduğu temel taşlara biz değer diyoruz. Adalet bir değerdir mesela, hürriyet bir değerdir, namus bir değerdir mesela, bilgi bir değerdir, akıl bir değerdir mesela. İşte bu değerlerden bir tanesini burada söylüyor Allah-u Teala, sabır. Ahlak sabır üzerine dayanır. Edep sabır üzerine dayanır. Sabretmek gerekiyor. Büyük bir insanla konuşacağın zaman beklemen gerekiyorsa beklemesini bileceksin. Bak neyi öğretiyor? Medeniyeti öğretiyor ya. Bunu medeniyeti öğretiyor Allah-u Teala. İşte o kaba topluma, o bedevi topluma, o Arap toplumuna Allah-u Teala terbiye öğretiyor. Edebi öğretiyor işte. Burada da diyor ki Allah-u Teala sabretselerdi. İşte sabır ahlakın temel taşlarından biri de bizde yok bu yani. Efendim sabretmek çok ciddi bir iştir. Söylemiştim size hatırlarsanız İslam alimleri insanı kamil olmanın en üst tabakasında bunu koyarlar sabır. En üst tabakasında. Yani insanı kamil olma yolunda merhale alırken giderken sabır en yukarıdadır. Burada da Allah-u Teala insan ilişkilerinde, beşeri ilişkilerde, beşeri münasebetlerde ki bu üniversitede bir ders dedim size. Bugün üniversitelerde beşeri münasebetler okutuluyor. Bizim ilahiyat da var. İşte Allah-u Teala beşeri münasebetleri öğretiyor burada. Bir peygambere nasıl davranılır? Bir insan büyüğüne nasıl davranır? Bunun münasebetini anlatıyor. Ve Allah-u Teala diyor ki sen onlara çıkana kadar beklemeleri lazımdı. Sabretmeleri gerekirdi. Böyle olsaydı lekâne hayran lehum. Onlar için iyiydi. Ama onlar bunu yapmadılar ya Muhammed. Şimdi ne olacak? Bunlar bunu yapmadılar, sabır göstermediler. Ne yapacağız şimdi? Gene affedeceğiz diyor Allah-u Teala. Vallahu gafurur rahim. Allah affedicidir. Gene affı getiriyor. Bu sefer kaba davranan adamın karşısındaki adam da kaba davranmamalı. O affedici olmalı. O görmemezlikten gelmeli. Şimdi bu sefer onun kemali ortaya çıkıyor. Şimdi karşıdaki adamın kemali ortaya çıkıyor. Karşıdaki adamın ahlakı ortaya çıkıyor. Bu sefer af denen, bağışlama denen değer ortaya çıkıyor. Bu bağışlama denen değer muhsin olmanın en üst şartı. Bakınız, sabırla yan yana. Sabırla yan yana. Eş değer bir güce sahip manevi bakımdan insanları affetme, bağışlama çok zor bir iştir diyor Allah-u Teala Kur'an'da. Bağışlamak çok zordur. Ama bunu yapan adam da büyük bir manevi merhale almış oluyor diyor. İşte burada diyor ki Allah-u Teala ben affediciyim. Niye söylüyor bunu? Niye demedi peygamberimize sen affet onları? Fakat Allah kendini söylüyor. Ben affedeceğim diyor. Allah Allah. Ha, kendini söylüyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim sünnetim nedir biliyor musun diyor Allah-u Teala. Peygamberimize öğretiyor şimdi. Bak peygamberimize öğretiyor şimdi. Beşeri münasebetleri dönüyor peygamberimize öğretiyor şimdi. Beşeri münasebetlerin bir boyutu var, halkın boyutu var. Bir de peygamberin büyük olan insanın boyutu var. Diyor ki ya Muhammed bak ben affedeceğim. Ne demektir? Allah'ın sünnetinin affetme olduğuna göre peygamberimizin sünneti de affetmek olmalıdır. Ha büyük affetmelidir. Bu edebi de öğretiyor şimdi burada. Hem peygamberimizi öğretiyor, demiyor ona affet. Bu emri vermiyor. Ama kendisinin sıfatını ortaya koyuyor Allah-u Teala. Diyor ki ben affedeceğim. Yani sana bir takım densizlikleri yaptılar bunlar. Senin sahaben yanlış davrandı sana, kaba davrandı sana. Rahatsız ettiler seni. Ama ben affediyorum, sen de affet ha. Benim sünnetim olur, senin sünnetin de olur. Demek ki şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Allah-u Teala bize kendi ruhundan üfürürken kendi özelliklerinden bize vermiş Allah. Külli iradenin cüz'isini vermiş. Külli ilmin cüz'i ilmisini vermiş. Ha, külli affetme sıfatının cüz'isini vermiş bize. Demek ki affeden adam ilahileşiyor. Allah'a yaklaşıyor. Anlaşıldı mı? Affetme bu kadar önemli bir manevi merhaledir. Bağışlayacaksınız. Bak Ramazan ayı geliyor, bayram geliyor. Aslında bayramı biz yanlış yapıyoruz. Şeker bayramı. Ne şey? Biz bayram yapıyoruz şimdi. Ramazan dedik ya, Kur'an'ın gelişinin kutlanma bayramıdır. Bir ay bayram yapıyoruz şimdi. Şu anda bayramdayız biz. Evet. Allah-u Teala devam ediyor. Celle Celaluhu. Şimdi konuyu biraz değiştirdi. Allah-u Teala. Yine aynı beşeri münasebetlerden bahsediyor. İnsanlar arası ilişkilerden bahsediyor. Ya eyyühellezine amenu in ca'ekum fasikum binebe'in fetebeyyelu en tusibu gavmen bi cehaletin fetusbihu ala ma faaltum nadim. Şimdi beşeri münasebetlerde temel kanunu koyuyor Allah-u Teala. Toplum hayatında, insanlar arası ilişkilerde, biz bunlara beşeri münasebetler diyoruz. Üniversitede ders olarak konuyor bu. İnsanlar arası ilişkilerde en büyük kanunu koyuyor. Allah koyuyor. Nedir o? Bakın şimdi. Ya ellezine amenu, ey inananlar. Bu üçüncü amenu. İki tanesini dedi Allah, üçüncü Müslümanlara hitap edişi. Beş tanedir bunlar bu sürede. İn ca'ekum fasikun binebe'in. Bir fasık. Fasık. Fasık adam bir haberle size geldiği zaman. Fasık. Bir fasık. Bir haber size getirdiği zaman. Binebe'in. Bir haber. Fetebeyyenu, onu araştırınız. Bak. Demek ki Müslüman adam kendisine herhangi bir adamın bir haber getirmesini, o haberin doğru mu yanlış mı olduğunu araştırmadan o adama veya o topluma muamele yapmamalı. Davranışta bulunmamalı. Diyor ki Allah-u Teala, size bir fasık bir haber getirince fetebeyyenu, araştırınız. Niçin ya Rabbi? En tusibu gavmen bi cehaletin fetusbihu ala ma faaltum nadimin. Çünkü aksi takdirde bir topluma sataşırsınız, bir muamelede bulunursunuz, o muameleniz yanlış olur da sonunda pişman olursunuz diyor Allah-u Teala. Fetusbihu olursunuz, ala ma faaltum, yaptığınızdan dolayı nadimin, pişman olursunuz diyor Allah-u Teala. Ha, Müslüman beşeri ilişkilerde bir haberi araştırmadan karşısındaki topluma veya insana bir muamelede bulunmaz. Doğru mu yanlış mı araştıracaksın. İşte Müslümanlık ahlakının temel kanunu. İşte bugün çok ihtiyacımız var buna. Bugün Türk toplumunun çok ihtiyacı var buna. Bu ayette çok ihtiyacı var. Bunu yazmamız lazım bu insanların beynine, kalbine ve oturdukları odanın her köşesine. Görüyorsunuz değil mi? Asılsız haberleri uydurup insanları mahcup etmenin nasıl yaptıklarını, entrika yaptıklarını, nasıl fasıklığı yaydıklarını görüyorsunuz değil mi? Fasıklık nedir? Yalan haber taşımaktır. Fasıklık nedir? Şeytan işidir. Nerede geçiyor bu? Açın 15. cüzün sondan 3. sayfasının orta yerinde. Allah-u Teala diyor ki, ben ne zamanki iblise secde et dedim, Adem'e etmedi. Fefeseka an emri Rabbi diyor ya. Fefeseka, fasıklık etti diyor şeytan. Yani Allah'ın emrine karşı geldi diyor. Fasıklık Allah'ın emrine karşı koymaktır. Eğer bir insan doğru bilmediği bir habere karşı yanlış bir muamelede bulunuyorsa karşısındaki adama, bu adam şeytanlaşıyor. Şeytanın ahlakına ahlaklanıyor. Ben demiyorum bunu, ayeti görüyorum orada. 15. yüzyılda açın bak. Aç. Bu fasıklık kelimesini bir daha nerede kullanıyor biliyor musun Allah-u Teala? Nur suresinin 1, 2, 3, 4. ayetinde. Diyor ki orada, وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجْدُهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدَا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Vurdun mu şimdi? Fasıkun bak. Namuslu bir kadına iftira edip de bunu 4 şahitle ispat edemeyen adama 80 değnek vurun ve ebedi olarak mahkemelerde onun şahitliğini kabul etmeyeceksiniz. Çünkü o adamlar fasıktır diyor Allah-u Teala. İftira eden adam. Burada da iftira ediyorsun işte. Fasık. Fasık bir haber getiriyor sana. Şeytan adam sana haber getiriyor. Şeytan. O adam şeytanlaşmış. Yanlış haber taşıyan adam Allah-u Teala diyor şeytanlaşmış. Fasık olmuş, şeytanlaşmış. Yarı şeytan. Hah, sen bu şeytana uymayacaksın diyor Allah'ım. Sen Müslümansan araştıracaksın. Haberin doğrusunu araştıracaksın. Şimdi görüyor musun? Şu ayeti kerimeye uysa bu insanlar, Türkiye'de böyle şeyler olur mu? Böyle haberler üretilir mi? İnsanlar böyle lüzumsuz haberlerle meşgul edilir mi? Ha? Deyin bana bakayım da. Deyin bana bakayım şimdi. Görüyorsunuz bu işleri şimdi. Bak Allah-u Teala bunu 1400 sene evvel söylemiş. İnsanlar incitmez birbirini. İncitmemeli. Yanlış haber taşıyıp diyor Allah-u Teala, insanlar birbirini incitmemeli. Kırmamalı. Bugün insanlar birbirini kırıyor. Kırık kalplerin bulunduğu yerde Allah'ın lütfu gelmez arkadaşlar. Bu toplumu Allah düzeltmez. Bu toplumu Allah hidayete getirmez. Buna inanın. Bunu Kur'an-ı Kerim'e göre söylüyorum size. Evet. Böyle insanların birbirini manen zedelediği, kalplerini kırdığı, lüzumsuz haber üretip yanlış muamelede bulunduğu bir topluma Allah'ın ihsanı gelmez. Çünkü Allah'ın ihsanı bir uçağın ineceği bir alan gibi ineceği yer arar, bir alan arar. O da kalptir, kalp, insan kalbi. Ama kırıldı kalp. Böyle havaalanında deprem olmuş, kırılmış havaalanı. Nereye uçak inecek? Uçak nereye inecek? Bitmiş o iş. Heyecanım bağışlayın çünkü Çok heyecanlıyım çünkü bu topluma üzülüyorum ben. Bu toplum perişan ediyor. Bak ne diyorum size. Allah'ın lütfu, Allah'ın ihsanı, Allah'ın hidayeti, Allah'ın insanları bir toplumu düzeltmesi insanların kalbiyle alakalıdır. O lütuf Allah'ın hazinesinden çıkarken gelirken o ihsan bir yere inecek, bir alana inecek. O alan neresi? Tarlaya inecek değil ya. O insanın gönlüne inecek. Ay, gönlü kırık. Gönül gitmiş. Oraya uçak inmez. İşte bakınız 1400 sene evvel benim Rabbim ne kanun koymuş. Beşeri münasebetle ilişkilerde diyor ki fasık bir adam haber getirdiği zaman da ey Müslüman o haberi araştırmadan o insana bir muamelede bulunma. Sakın ha sonra bin pişman olursun. Bin pişman olursun. İşte değerli kardeşlerim bugün bana kalırsa çocuklarımıza, insanımıza fizik kanunlarını öğretmen evvel bu beşeri kanunlar öğretilmesi lazım. İnanın. Ben bunu iddia ediyorum. Gönülsüz bir topluma istediğiniz kadar isterse Einstein'ları yığın buraya. İlmin doruğundaki adamları yığın buraya. Gönül yoksa o insanlık ne olur? Bana anlatabilir misiniz ya? Ne olur o insanlar ya? İşte bu gönül kırgınlığını anlatıyor Allah-u Teala ve sonraki ayette bakın ne diyor. Bakın ne diyor. Ve'lemû biliniz enne fîküm Resûlallah. Sizin aranızda Allah'ın Resulü vardır. Aranızda fi. Fi de da manasına gelir. Aranızda. Tabi bu ayet-i kerimeye muhatap olan sahabenin arasında yaşadığı için peygamberimiz bu fiye o mana verecektik o zaman. Yani biz bu ayet-i kerimeye sahabe döneminde yaşasaydık da mana verseydik aranızda yaşıyor. Doğru peygamber bizatihi canlı olarak aralarında yaşıyor. Peki bana şimdi nasıl hitap ediyor? Peygamber yaşamıyor ki benim aramda şimdi. Ne diyeceğiz buna şimdi? Fiye içinizde, gönlünüzde demektir. Peygambere iman sizin gönlünüzün içinde demektir. Fi burada o manaya geliyor. Ha işte Bayraktar Hoca işte 20. asırda mana veriyor buna. İşte benim yapacağım budur işte. Benim sanatım budur işte. Ha Bayraktar Hoca bu kürsüye bunun için çıkıyor. Yoksa o bilirsiniz daha. Okursunuz. Demek ki gönlünde Hazreti Muhammed'e iman olan bir adam nasıl fasığın peşinde koşar gider ha? Sen niye Muhammed'in peşine gitmiyorsun sallallahu aleyhi ve sellem'in peşine gitmiyorsun Hazreti Muhammed'in? Bak burada biliniz ki diyor Allah-u Teala sizin gönlünüzde Hazreti Muhammed'e iman vardır. Onun sevgisi vardır. لَوْ يُطِعُكُمْ ف۪ي كَثِيرٍ مِنَ الْاَمْرِ لَعَنِتْتُمْ Siz kendi görüşlerinizi esas alıp da Hazreti Muhammed'in sünnetini kendinize uydurmaya çalışmayın. Eğer Hazreti Muhammed size itaat ederse, sizin dediklerinize uyarsa sürçersiniz, hata yaparsınız. Dünya hayatında büyük hatalar yaparsınız. Siz ona uyacaksınız, o size değil. Yani Hazreti Muhammed'i, o gönlünüzdeki Hazreti Muhammed'i küçümseyemezsiniz. O size değil, siz ona itaat edeceksiniz. Bak şimdi burada da edebi öğretiyor yani. Peygamber mi sana uyacak, sen mi peygamber uyacaksın? Hı? Hangisi olacak? İşte burada Allah-u Teala diyor ki, hayır, sen ona uyacaksın. Adam diyor ki ben namaz kıldım, peygamber bana uyuyor, ben önünde namaz kılıyorum diyor. Yalancı peygambere bak. Yedinci kat gökte diyor, ben namaz kılıyorum, öndeyim diyor, o bana uyuyor. Utanmaz. Etteyye oturuyor Allahümme sallallahu aleyhi ve okuyor. Hazreti Muhammed'e salatu selam getiriyor. Peygamber duruyor arkasında. Şuna bak bu memlekette neler çıkıyor işte. Bunlara öğretilmeyince. Bu insanlara bunları öğretilmeyince yalancı peygamberle çıkmaya başladı. Biz hocalar bu halkı aydınlatmadıkça yalancı peygamberlerin böyle sahte şeylerin peşine koşacaksınız. Başka çareniz yok yani. Çünkü biz size doğru hiçbir şey vermiyoruz ki. Çocuk acık da nereye gidecek? Memesi ve annesi meme vermiyor ona, yemek vermiyor ona, yiyecek başka yere, harama gidecek da. İşte bu. Diyor ki Yüce Rabbim burada ayeti kerimede biliniz ki gönlünüzde Hazreti Muhammed vardır. Eğer o size itaat etse, onun hükümlerini kendinize uydurursanız, siz büyük hatalar yaparsınız, hayatınızda sürçersiniz. Dolayısıyla siz ona uyacaksınız. Şimdi nedir peygamberimizin ahlakı? Nedir peygamberin sünneti? Kur'an'ın kendisidir. Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğimiz zaman hem peygamberin sünnetini de öğreniyoruz demektir. Anladın mı? Şimdi devam ediyor ayeti kerime. Bu 7. ayet. Bak şimdi. وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانَ اُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ Lakin Allah حَبَّبَ sevdirdi اِلَيْكُمْ size el-i'mane imanı ve zeyyenehu ve onu süsledi fi kulubiküm kalbinize. Bak hangi Müslümandan bahsediyor. Allah-u Teala diyor ki imanı sana sevdirdim ey kulum, ey Müslüman. O yetmedi, sevgi yetmedi. Ve zeyyenehu fi kulubiküm, onu süsledim senin kalbine. Süs. Mermere işler gibi işledim onu senin gönlüne, o imanı. Böylece, iyi dinleyin şimdi, Allah imanla sevgi arasında bir bağ kuruyor. Habbebe ileykümülüme, habbe sevdirmek demek. Demek ki sevgi olmayan bir gönülde iman yok demektir. İman oradan hicret ediyor demektir. Ha? Susuz toprak. Gönülde sevgi yoksa o susuz bir topraktır. Orada yaşanmaz. Oradan hicret edilir. Göç edilir. İman da göç eder. Onun için Allah-u Teala bak imanla sevgi arasında bir bağ kurdu. Bunu ilk bağını kuran kim biliyor musunuz? Bunun ilk bağını kuran sevgiyle iman arasında İbrahim Aleyhisselam'dır. Ya. Nerede? 7. cüzün 5. sayfasının 2. ayetinde. Şöyle diyor İbrahim Aleyhisselam. Yıldızlara baktı. Yıldızlar parlayınca dedi ki bu benim Rabbim, bunlar benim Rabbimdir dedi. Bu sefer yıldızlar batınca dedi ki bunlar nasıl Rabb olmaz, bu batan şeyden Rabb olur mu? Allah olur mu batan şeyden? Delikanlı, daha böyle yeni delikanlı. Şöyle bir ibare kullanıyor. Ayette Allah-u Teala tercüme ediyorum, biz Arapça tercüme ediyor, gönderiyor ayet olarak. La uhibbul afilin. Batanları sevmem. Buradaki uhibbu iman etmem demektir. Ezan mı okunuyor? Biraz dinleyeceksiniz ben. Bu ayeti bitireceğiz. Hiç çaresi yok. Ben bunu bırakamam şimdi. Sabaha kadar beni mahveder bu. Takılır ona kafam şimdi, sabaha kadar uyuyamam. Ha, demek ki İbrahim Aleyhisselam da imanla sevgiyi aynı kelimede kullanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi burada da Allah-u Teala bize bunu ayet olarak gönderiyor. Diyor ki sevgiyle iman aynıdır, iç içedir. Ben diyor size imanı sevdirdim ve yetmedi o sevgi. O sevgi de yetmedi. Çünkü sevgi bazen eskiyebilir. Bazen buharlaşabilir. Onun bir şartı lazım. Ve zeyyenehu fi kulubikum. Kalbinize onu nakşettim diyor. Süsledim. Oya gibi ördüm onu diyor kalbinize. Madem bu iman var size, nasıl başkasının kalbini kırarsın sen? Kalbinde imanın süslediği Allah'ın bizzat kendi kudretiyle kulunun kalbine süslediği imanın bulunduğu bir kalp nasıl başka bir kalbi kırar diyor Allah. Allah kendisi süslüyor onu. Kendisi senin kalbinde, onun laboratuvarı senin kalbin. Allah'ın terbiyesinin. İşte bu insanların gönlüne Allah'a imanı süslemedikçe bu gençliği zapturapt altına alamayız biz. İşte ayet. Ben demiyorum bunu. Ve Allah-u Teala devam ediyor. Bu ayeti bitireceğiz. وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْعَسْيَانِ Allah diyor ki imanı size sevdirdim, onu kalbinize işledim, süsledim. Hı? Demek ki iman ile sevgi bir ahenk yaratıyor ki bir süs oluyor, bir sanat eseri oluyor. Sevgiyle iman yan yana gelince kulun kalbinde bir sanat eseri oluşturuyor, bir ahenk oluşturuyor. Müthiş bir olay. Beşer ile Allah'ın imanının buluştuğu bir sanat eseri oluşturuyor. Ve böyle bir imana sahip olan adama ne yapıyorum ben diyor Allah-u Teala. Ve kerraha ileykümül küfra, ve onlara size diyor küfrü kötü gösterdim. Nankörlüğü, inkarı size kötü gösterdim. Vel fusuka fasıklığı, biraz evvel anlattım. Vel isyan isyanı. İsyanı, fasıklığı, yanlış haber üretmeyi, iftirayı, Allah'ın emrine asi olmayı ve inkarı size kötü gösterdim. Bu kötü gösterme olayını bizzat Allah kendisi yapıyor. Kendisi terbiye ediyor bizi. Demek ki değerli kardeşlerim, üç tane olumsuz davranışı Allah-u Teala kötü gösteriyor bize. Küfür, fasıklık ve isyan. Bu üç davranış beşeri münasebetle olmamalı diyor Allah-u Teala. İnsanın gönlünde bunlar olmamalı diyor. İnsanların gönlünde isyanın, küfrün ve fasıklığın bulunduğu bir toplumda beşeri münasebetler düzene ulaşmaz. Ve o insanlar mutlu olamaz, bahtiyar olamazlar. Hep birbirinden korkarlar. Hep birbirine çamur atmaya kalkarlar. Ulaike humur raşidun, işte kamil insan bu adamlardır diyor. Kim gönlünde sevgiyle imanı nakşetmiş, bir ahenk haline getirmiş, süslemiş ve küfrü, fasıklığı ve isyanı kerih görürse o adam akıl sahibi adamdır.